اٹھو خدا کے حبیب آئے مشتا ہو تم کو یہ کرن شاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول تو مجھدا سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجھدا سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا ملک کے حوروں ملک گیت گانے آئے ہیں ملک کے حوروں ملک گیت گانے آئے ہیں کہ دو جہاں میں یہ جنگ کے بچانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لعن زبان کریم سے نوری سنو گے لعن زبان کریم سے نوری کیونکہ یہ بے جو جود کے دریا بہانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بابو نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہر کے سرحانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سردار کی آمد دلدار کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ